w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, marsze i festyny. Polacy świętowali stulecie odzyskania niepodległości. Spłonął pustostan we wsi Cieszyno w województwie zachodniopomorskim. Zginął bezdomny. Szefowie dyplomacji 27 podsumują negocjacje Brukseli z Londynem w sprawie warunków Brexitu. Było biało-czerwono, radośnie i patriotycznie. Tłumy Polaków uczestniczyły w oficjalnych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O najważniejszych wydarzeniach w Warszawie Martyna Szymczakowska. Państwowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w samo południe na Placu Piłsudskiego. Polacy z prezydentem Andrzejem Dudą na czele wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji Niepodległa do hymnu. Andrzej Duda podkreślał, że w kluczowych momentach historii Polacy potrafili się jednoczyć dla dobra kraju. Chciałbym, żebyśmy zawsze umieli być tak razem. Jestem przekonany, że pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas. Po uroczystościach na Placu Piłsudskiego na krakowskim przedmieściu rozpoczął się Festiwal Niepodległa. Wśród atrakcji były m.in. koncerty, spacery z przewodnikami czy nauka tańców tradycyjnych. Festiwal zgromadził tłumy. Uśmiechy na twarzach mimo listopadowego chłodu. Może słońca nie ma, ale od środka jest bardzo ciepło. O 15:00 z Ronda Dmowskiego w okolice Stadionu Narodowego ruszył biało-czerwony marsz Dla Ciebie Polsko. Według szacunków policji wzięło w nim udział nawet 250 000 osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Elblągu padł rekord. 6,5 tysiąca osób odśpiewało razem Rotę. Poprzedni rekord należał do Kalisza, tam chór liczył 1044 osoby. Wszystko na cześć stulecia odzyskania niepodległości i na koniec Elbląskiego Marszu Niepodległości. Nie tysięcy 506 osób. Jest to od dzisiaj oficjalny rekord Polski. Pierwszy raz takim wielkim chórem dyrygowałam. Było fantastycznie. W Krakowie nie bito rekordu, ale też śpiewano z okazji Święta Niepodległości. Wiadomo, że tam pierwsze zwrotki często znamy, a resztę to się uczymy. Widać, że tu jednoczą się ludzie i nikt się przed nikim nie wstydzi śpiewać. Po prostu jestem wzruszona, zachwycona tą ilością ludzi, tą spontanicznością śpiewania. Przynajmniej tutaj tak się scalamy, integrujemy. Nas integruje i przypomina, że jesteśmy wspólnotą Polaków po prostu. W lekcji śpiewania w Krakowie wzięło udział kilka tysięcy osób. Kolejne informacje. Tragiczny pożar we wsi Cieszyno w województwie zachodniopomorskim. Nie żyje bezdomny. Ogień zniszczył pustostan. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin, informuje Marek Breitenbach ze Straży Pożarnej w Świdwinie. Zanim zostaliśmy o pożarze poinformowani, budynek objęty był cały ogniem, pożar był rozwinięty. Tropi dach wpadł już do środka, podano trody w obronie na sąsiednie mieszkania, bo to był taki bliźniak. W trakcie przeszukania pomieszczeń odnaleziono osobę bezdomną, niestety ta osoba nie żyje. Przyczyny pożaru na razie nie są znane, z ogniem walczyło 7 zastępów straży. Warunki, na jakich Wielka Brytania opuści Unię Europejską, to temat rozpoczynającego się za godzinę spotkania szefów dyplomacji 27 państw wspólnoty. Podczas dyskusji podsumowane zostaną dotychczasowe negocjacje z Londynem. Sporną kwestią w tych rozmowach jest wciąż przyszła granica między Irlandią a Irlandią Północną, która należy do Zjednoczonego Królestwa. Beata Płomecka. Ostatnie tygodnie nie przyniosły przełomu w negocjacjach Brukseli z Londynem. Obie strony, Unia Europejska i Wielka Brytania, zgadzają się wprawdzie, że należy uniknąć kontroli granicznych towarów, ale nie ma zgody, jak to zrealizować w praktyce. Tak mówił przed kilkoma dniami unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier. Musimy mieć pewność, że nie zostanie przywrócona trwała granica z Irlandią. Jeśli nie będziemy mieć takich gwarancji, umowa brexitowa nie zostanie zawarta. Chodzi o integrację rynku wewnętrznego. To proste. Z powodu braku postępów w rozmowach pod znakiem zapytania jest unijny szczyt planowany na najbliższy weekend, na którym miały być zatwierdzone ustalenia negocjacyjne. Czasu na uzgodnienia jest coraz mniej. Jeśli Wielka Brytania ma wyjść z Unii 29 marca przyszłego roku, porozumienie brexitowe musi być wynegocjowane kilka miesięcy wcześniej, by można je było później jeszcze ratyfikować w państwach członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Teraz my. 3, 4. Sport. Serwis zaczynamy od dobrej informacji. Salt Lake City. Wyobrażasz sobie? Tam, no tak, jest takie miejsce tak na świecie. Tak jest. Tam kolejny pokaz siły Natalii Maliszewskiej. Polka wygrała wyścig na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata. Jest to jej drugie zwycięstwo w cyklu właśnie Pucharu Świata. Tydzień temu triumfowała w Calgary. W finale polska łyżwiarka wyprzedziła Holenderkę Schulting i Chinkę Fan. Maliszewska zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji Pucharu Świata po 3 startach. Oczywiście mówimy o short tracku, bo o tym nie powiedziałem, ale chyba wszyscy wiemy, że pani Natalia startuje w short tracku. Wszyscy. W piłkarskiej ekstraklasie po 15 kolejkach liderem pozostaje Lechia Gdańsk. Kolejkę piłkarze kończyli w niedzielę na 3 boiskach. W Białymstoku wicelider Jagiellonia zremisowała 2-2 z Lechem Poznań. 3 punkty dopisują sobie Korona Kielce, było 1-0 z Piastem Gliwice oraz Arka Gdynia. Pokaźna wyjazdowa wygrana 4-0 z Miedzią Legnica. Skuteczność, do tego szczypta szczęścia i mecz ułożył się, przyznał strzelec pierwszego gola Michał Janota. Na nasze szczęście, no, przy tym jak miecz nas przycisnęła, to strzeliliśmy 2 bramki, które uważam ustawiły już mecz i już się grało dużo spokojniej i mieliśmy już dużo przestrzeni, więc kontrolowaliśmy ten mecz już do końca. Teraz czas na reprezentację. Zagra towarzysko z Czechami, to w czwartek, i potem z Portugalią w Lidze Narodów. W ligach zagranicznych we Włoszech Juventus pokonał Milan 2-0, a Wojciech Szczęsny obronił rzut karny. W Hiszpanii Barcelona przegrała 3-4 z Betisem, a Real Madryt wygrał 4-2 z Celtą Vigo. Na Wyspach w derbach Manchesteru City pokonało 3-1 United. W Copa Libertadores pierwszy mecz finałowy na remis, Boca Juniors River Plate 2-2. Rewanż w sobotę. Emocji nie brakowało wczoraj w Plus Lidze Siatkarzy. W Rzeszowie ostatnia w tabeli resowie przegrała nieznacznie z liderem Zaksą Kędzierzyn-Koźle 2-3. W decydującym secie w tiebreaku było 20-18. W Formule 1 72. zwycięstwo w karierze Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk, świeżo upieczony mistrz świata, swoją wygraną przypieczętował 5. z rzędu Mistrzostwo Świata Konstruktorów Mercedesa. Zaczynaliśmy od pani Maliszewskiej, Natalii i jej sukcesu. Teraz czas na inną panią, panią Dorotę Banaszczyk. 21-latka w sobotę w Madrycie została mistrzynią świata w karate olimpijskim w kategorii do 55 kg. Wczoraj wróciła do kraju, a na lotnisko czekali na nią najwierniejsi kibice. Zupełnie się nie spodziewałam. Jestem w szoku, że tyle ludzi przyjechało tutaj specjalnie dla mnie cieszyć się razem ze mną i po prostu jestem przeszczęśliwa. Dziękuję. Nie do końca jeszcze do mnie to dociera. Szczerze mówiąc, to jest po prostu jak sen, z którego nie chcę się budzić tak naprawdę. To pierwszy w historii medal reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w tej odmianie karate, a karate zadebiutuje w programie Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Będzie medal, mam nadzieję. No oczywiście, że masz nadzieję. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy kraju zachmurzenie duże, w drugiej połowie dnia czekają nas rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie mrzawki. Na pozostałym obszarze z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo lokalnie mgły. Na te mgły to proszę uważać. 7 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 9 w Olsztynie, 12 w Lublinie, 13 w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Gorzowie, Toruniu, Przemyślu, Łodzi i Kielcach, 14 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, w Rzeszowie i w Zakopanem, 15 w Katowicach i Krakowie, 16 w Jeleniej Górze, a 17 w Opolu. Jeśli chodzi o to, że można sobie pospać dzisiaj, to nie za zbytnio. Jak pisze pani Małgorzata, z tym spaniem to niestety jakiś żart. Budzik to jedno, ale dzieci to drugie. Wolne czy nie, wstać trzeba chociaż na rzęsach, ale zawsze radośnie. Dzisiaj tradycyjnie o 5:00 mama i tata 5-miesięcznej Hani i 2,5-letniego Frania. I wszystko jasne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko od soboty od godziny 21 do wtorku do godziny 9 rano w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Oferta dotyczy sklepu internetowego. Zapraszamy na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, wraca smog. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy się przed nim chronić. I to niedrogo.

To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi Redmi Note 5, 32 GB, zapłacisz tylko 799 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Jan Żaryn, senator Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj odbyła się w Warszawie gigantyczna manifestacja, chyba największa tego typu patriotyczna demonstracja od wielu lat. Policja mówi o ponad 250 tysiącach uczestników. Pan uczestniczył w tym marszu, w tej demonstracji. Tak, zresztą, byłem jednym z nich. Jednym z tych 250, tak, a może i więcej tysięcy ludzi, tak, którzy się pojawili. I bardzo się z tego cieszę. No i co, były jakieś, tak jak to wcześniej się obawiano i media o tym donosiły, były jakieś straszliwe incydenty, zagrożenia, zdarzały się jakieś hasła, które powinny wszystkich przerażać. Spotkał się pan z czymś takim? Moja perspektywa przede wszystkim była taka, że mimo iż jestem senatorem, a więc pełnię funkcje państwowe, to nie byłem w tej pierwszej części marszu, tylko w środku, można powiedzieć. Czyli tej w cudzysłowie rządowej, tak? Nie właśnie tej. Czyli nie w tej rządowej, tylko w tej rzeczywistej, spontanicznie odbywającej się wspaniałej manifestacji polskiego patriotyzmu. I zawsze tam zresztą jestem w tej części centralnej co roku, ponieważ dzięki temu mogę porozmawiać z ludźmi konkretnymi, którzy przyjechali bądź ze Zgierza, z Łodzi, z Kwidzynia, ze Śląska, z wielu innych części Polski. Nie zgaduję, tylko mówię o konkretnych przykładach, które usłyszałem. I bez wątpienia przede wszystkim jest to olbrzymia dla nich, dla tych ludzi, którzy idą w marszu, taka dawka autentycznej polskości, która nie do końca i nie zawsze jest obecna na co dzień w tym środowisku, w którym konkretni Polacy żyją. My na tym marszu przychodzimy do siebie. I to jest bardzo piękne zjawisko, a rzeczywiście jak wychodziliśmy już z Ronda Dmowskiego i w to gardło Alei Jerozolimskich wchodziliśmy, bo takie były olbrzymie tłumy, to otrzymywaliśmy informację, że już Most Poniatowskiego jest zajęty przez pierwsze czoło marszu, więc musiało to rewelacyjnie wyglądać z lotu ptaka, z helikoptera. Gdzieś tam nasi dziadkowie, pradziadkowie o założyciele niepodległej z nieba patrzyli na taki wspaniały widok biało-czerwonych flag, to na pewno poczuli satysfakcję, że może 100 lat po odzyskaniu niepodległości nie jest tak z nami źle. A może jest trochę tak, że ten wielki sukces Marszu Niepodległości, czy uczestnicy i organizatorzy powinni szczególnie podziękować Hannie Gronkiewicz-Waltz, no bo to tak. Ona właściwie swoją decyzją pierwszą najpierw, a potem drugą, to znaczy próbą zablokowania tego marszu, chyba w dużym stopniu przyczyniła się i do tego, że tylu ludzi na ten marsz przyszło, i do tego, że udało się wreszcie doprowadzić do porozumienia między Kancelarią Prezydenta a tymi, którzy wcześniej Marsz Niepodległości organizowali. Tak, można powiedzieć, że ze zła intencjonalnego wyszło dobro, co czasem się zdarza ludziom. I także można powiedzieć, że jedyną osobą, która powinna odczuć dyskomfort, to jest właśnie pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, ponieważ zupełnie inne powody kryły się za jej decyzją, a skutki były bardzo pozytywne. Skutek polegał na tym, że w pewnym momencie po jej decyzjach padła realna groźba, że w ogóle nie będzie Marszu Niepodległości, jeżeli pan prezydent czy też rząd, bo oficjalnie będzie się tym zajmowała nie Kancelaria Prezydenta, tylko raczej strona rządowa, wykonawcza, nie weźmie pod skrzydła te dziesiątki, czy jak się okazało, setki tysięcy ludzi, którzy i tak do Warszawy już wiedzieli, że przybędą. Bo co roku przybywaliśmy i chcieliśmy w Marszu Niepodległości wziąć udział. I w związku z tym obydwie strony, to znaczy i rząd, i organizatorzy tradycyjnych do tej pory Marszu Niepodległości, czyli Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, usiedli i doszli do wniosku, że trzeba z tego dylematu jakoś szczęśliwie wyjść, bo też setną rocznicę odzyskania niepodległości mieliśmy tylko raz, czyli wczoraj. A więc mobilizacja taka okazała się być szczęśliwa, a ponieważ pani Gronkiewicz-Waltz, czy wydawało jej się, że węzeł gordyjski można rozplątywać długie dni i tygodnie i minie dzień 11 listopada, no to ktoś musiał wziąć miecz i strzelić w ten węzeł. Okazał się tą osobą być Andrzej Duda, który jest prezydentem państwa polskiego i w związku z tym rzecz jasna wszystkie strony na tym wygrały, czyli Polacy, bo mogliśmy w tym marszu wziąć udział i jeszcze na dodatek cieszyć się. A mam nadzieję, że odczuwają dzisiaj już wypoczęci i skorzy bardziej do refleksji, a nie do działania błyskawicznego, zarówno organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, jak i właśnie ci, którzy ze strony rządowej przygotowywali ten marsz, czyli przede wszystkim minister Michał Dworczyk, według mojej wiedzy, mogą odczuć głęboką satysfakcję, że jedni i drudzy stanęli na wysokości zadania. Mówi pan senator, pan profesor o głębokiej satysfakcji i o tym, że udało się porozumieć rzeczywiście i marsz, tak naprawdę żadnych wielkich incydentów nie było. Chyba największym, jeśli zdążyłem zauważyć, było to, że tam jeden z uczestników spalił flagę i to jest to największy incydent chyba, do którego doszło co jak na 250 tysięcy osób, a może i więcej w tym, wydaje się kompletnie bez znaczenia, ale całkiem inny obraz tego marszu pokazują zachodnie media, zresztą nie tylko zachodnie, ale też myślę, że część liberalnych polskich mediów. Tam przekaz jest taki, że rząd, władza porozumiała się z faszystami, z nacjonalistami i w ten sposób wyraziła to co w niej głęboko tkwi, czyli swoją skrajną prawicowość. Czy ten obraz, czy ten wizerunek, jaki trafia z Polski na zachód, można w ogóle w jakiś sposób zmienić? Jak porównać z jednej strony to, co się faktycznie wydarzyło, czyli wielką demonstrację patriotyzmu z tym obrazem, z którego ktoś, kto nie wie, a trudno sobie wyobrazić, żeby odbiorca zachodni wiedział, co się w Polsce dzieje, dostrzegł to, co naprawdę się tutaj stało. Myślę, że ten obraz i nieprawdziwy wizerunek rzeczywistych nastrojów i rzeczywistego kształtu patriotyzmu polskiego nie będzie łatwo zmienić, ponieważ z jednej strony media zachodnie, w większości te opinie twórcze są proweniencji liberalno-lewicowej, czyli krótko rzecz mówiąc totalnie nietolerancyjne same w sobie i niedemokratyczne z mojego punktu widzenia rozumienia tradycyjnej definicji i demokracja i tolerancja. Natomiast z drugiej strony mają w Polsce tylko jedno źródło informacji, czyli Gazetę Wyborczą i nie są zainteresowane te media pozyskiwaniem innych źródeł informacji. Jeżeli się stworzyło, a Gazecie Wyborczej wszystko wskazuje na to, że udało się to stworzyć, monopol informacyjny na temat tego, kim są Polacy i czym jest Polska, to tak długo jak tak będzie wyglądał obraz Polaka, będziemy faszystami, nacjonalistami, mordującymi Żydów w czasie II wojny światowej, kolaborantami z nie wiadomo kim, jeżeli będzie taka potrzeba w Gazecie Wyborczej, żeby to wyartykułować, czyli generalnie szmalcownikami, obrzydliwym narodem, do którego nie wolno się zbliżać, ponieważ można się zarazić ksenofobią. Jeśli chodzi jeszcze o ten wizerunek i obraz, jednym z częstszych, bo współorganizatorem marszu był też Obóz Narodowo-Radykalny, czy dziedzice tego obozu tak naprawdę. I to jest też chyba jeden z takich elementów, który się pojawia w tej dyskusji. Każde pojawienie się wzmianki o ONR-ze jest traktowane jako dowód na faszyzację, prawda, i nacjonalizację. Teraz pytanie takie bardziej historyczne. Już zostawiamy ten marsz wczorajszy, 11 listopada 2018. Cofamy się w przeszłość. czym był tak naprawdę ten straszliwy obóz narodowo-radykalny. No, straszliwy mówię w oczach tych, którzy dzisiaj się posługują tym niemal jako, prawda, taką nalepką, która ma oznaczyć. Jasne. No, przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie zdanie kanoniczne, że nie ma obowiązku utożsamiania się z jakimkolwiek obozem II Rzeczpospolitej. Natomiast warto te wszystkie obozy rozpoznać, ponieważ w nich tkwiły polskie autentyczne programy i projekty naprawy. W sytuacji, kiedy były to obozy krytycznie nastawione do sanacji, czyli rządzących piłsudczyków po 1926 roku. Ale ONR kojarzy się głównie właśnie z pałkarzami, prawda, z zamieszkami na uczelniach, z awanturami. Tak, i to wszystko jest prawda. I do tego dziedzictwa ONR-u mam nadzieję, że dzisiejszy ONR nie nawiązuje. Niewątpliwie w ONR-ze były oddziały, można powiedzieć w cudzysłowie, wykonawcze, które wykonywały różnego rodzaju projekty w postaci atakowania na uczelniach wyższych studentów narodowości żydowskiej, czy też atakujące sklepy pod hasłem rywalizacji dotyczącej handlu i pośrednictwa między na przykład wsią a produktami przemysłowymi. To wszystko jest prawdą. Notabene bojówki podobne miał także PPS, miały środowiska żydowskie. Taki wówczas był świat polityczny, że z jednej strony istniały programy, dyskusja intelektualna, a z drugiej strony istniały także uliczne rozwiązywania problemów autentycznych społeczno-ekonomicznych. I lewa i prawa strona używała. Tego na szczęście żeśmy się pozbyli. Tegośmy się pozbyli i nikt dzisiaj także wśród zwolenników ONR-u, jak i mam nadzieję PPS-u czy innej partii, nie chce nawiązywać do tamtego dziedzictwa pewnej epoki. Natomiast ONR to przede wszystkim jest profesor Bolesław Sobociński, to Stanisław Kasznica, to ksiądz profesor Jan Salamucha, to Jerzy Olgierd i Łakowicz, to Tadeusz i Kazimierz Gluzińscy, naukowcy, intelektualiści, ekonomiści, historycy, politolodzy, młode pokolenie z Janem Mosdorfem na czele, wybitnym Polakiem, który potrafił notabene także cały czas kształcić się wewnętrznie i oni wprost z Mostu, czy w ABC, czy w innych pismach tworzą pewien projekt Polski, ich punktu widzenia Polski oczywiście narodowej, to znaczy takiej, w której instytucje państwa mają być najlepszym instrumentem dla dobra wspólnoty narodowej. I warto do tego dorobku zajrzeć, ponieważ on nie jest bezalternatywnym dorobkiem. Wiele innych środowisk Polski wypracowywało taką wizję, mniej lub bardziej prawicową, centrową, lewicową. To była autentyczna polska dyskusja wówczas. Opowiadanie, że ci ludzie nie mieli nic do powiedzenia, jest z kolei dzisiaj ewidentnie nieprawdą. Jeszcze na pewno będziemy mieli okazję wracać do tej dyskusji i współczesnej, i historycznej. Bardzo dziękuję. Moim gościem dziękuję był bardzo. Profesor Jan Szaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. When I follow, follow, follow my gypsy fairy. Exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Marian Faithfull i Nick Cave. O poranku. 8:30 minęła sobie. Okiem na prognozę pogody, a na północy kraju zachmurzenie duże. W drugiej połowie dnia czekają nas za to rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie także mrzawki. Na pozostałym obszarze z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko początkowo lokalnie mgły. No i temperatura od 7 stopni to na północnym wschodzie do 17 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Agnieszka pyta, czy mam grać? Grać. To oczywiście Brodka o poranku. Za 24 minuty będzie 9, ale zaglądamy na ostatnie notowanie listy przebojów w piątek. Na pierwszym miejscu bez zmian, bez niespodzianek Riverside. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. With the world beneath my feet. So, you found me after all. Tylko powiedzieliśmy, że lista przebojów od razu niedźwiedź się pojawił. No tak, po dziewiątej zapraszam Państwa serdecznie. Zestaw do głosowania jest na stronie internetowej. Proszę głosować do piątku, do południa. Potem wieczorem spotykamy się i słuchamy. I zapowiedział też, nie wiem, czy możemy powiedzieć, co będzie grał po dziewiątej. Że będzie ładny i że o miłości i że to fragment już słyszeliśmy w poprzednim rozkładzie jazdy. Tak, zapowiedział. Tak. Mhm. Ja teraz? Teraz ty. Dobrze. Nie. Muzyczny rozkład jazdy. Niedobrze, teraz dobrze, proszę. Teraz dobrze? Teraz proszę. Bo wiem, że lubisz, to dla ciebie niespodziankę przygotowałem specjalnie. Myślę, że dla wielu takich, którzy dorastali w latach 90. to też jest prawdziwa bomba, jeśli chodzi o informacje. No to zanim to może opowiem i wyrzucę z siebie, to zapraszam do samolotu. No a teraz mogliby zagrać i zaśpiewać. A to dlatego, że przyjadą 24 czerwca do Polski. Może przylecą. Otóż to. Jest dobrze? Zapowiada się. Prawda? Ja wiem, że ty wolałeś chyba tę polską wersję tego boys bandu, że kolorowe sny i tak dalej, ale oni przyjadą. Backstreet Boys? Otóż to brawo, po pierwszej nutce, no, po dwóch nutkach. Agnieszka mi podpowiedziała, ona ma lepsze ucho. A, ucho ma lepsze, uff. Na Torwarze po sąsiedzku zagrają w Warszawie właśnie na początek lata w ramach trasy koncertowej, która promuje ich nadchodzący album. Jak to miło o poranku zagrać kilka słodkich nut, prawda? Ale to urocze. I to będą największe koncerty zespołu od 18 lat. Proszę, nawet 18 się tu pojawia. Wszystko takie symboliczne. Ale jak oni teraz wyglądają? Ja to myślę, jest że istotne. Ja zobaczę. Przy funduszach, które zdobyli sprzedając te wszystkie swoje płyty, mają szansę wyglądać tak jak 18 lat temu, albo nawet młodziej. 1 maja wyruszą w taką trasę, którą nazwali tym bardziej właśnie, że DNA World Tour, swoją największą trasę halową od 18 lat. W ciągu 3 miesięcy zespół będzie występować w całej Europie i Ameryce Północnej w ramach serii koncertów. Boys Band zawita też właśnie do nas, a studyjny album DNA ukaże się 25 stycznia i krążek już promuje stosowny singiel. Pewnie mniej znany niż ten utwór, dlatego pozwoliliśmy sobie dziś sięgnąć do bogatej fonoteki zespołu Backstreet Boys. No ile tutaj jeszcze? Nie popatrz, bo zaraz znalazłem zdjęcie szybko. I co chcesz powiedzieć? Że krzywdy nie ma? Nie, wszystko jest dobrze. No niektórych rydwan czasu omija, to nie ma się... Widzę na zdjęciu brzuszki wciągnięte, więc wszystko jest w porządku. Bilety są, bo może ktoś będzie jednak chciał pójść na ten koncert, dostępne w ogólnej sprzedaży od piątku 16 listopada od 15. Proszę sobie ustawić budziki w telefonach. No dobrze, dobrze, dobrze. Czas już na poważne rzeczy. Po Karwowskim czas na Światła na statku, bo taki tytuł nosi drugi singiel z płyty Marginal. Albo Marginal. A właśnie. Pablo Paweł i Ludziki. No a Karwowski, jak wiadomo, przyjął się świetnie. Mogę tu zdradzić, że redaktor Marcel katował mnie tym utworem przez długie tygodnie. W pokoju. Nie powiedziałbym, że to taki pokój był, ale okej. 10 tygodni na liście przebojów trójki, w tym 2 razy na pierwszym miejscu. Zobaczymy, jak poradzi sobie drugi singiel. Przypomnę tytuł, Światła na statku. Jestem dziś z miastem, jakbym był z dziewczyną. Pomarańcz i czerwień za pałacem giną. Światła na statku. O właśnie, proszę sobie zapisać. Tym bardziej, że to już jest 5. płyta Pablo Paweł i Ludzików i to płyta dyskotekowa, choć nie ma pewności, czy istnieją odpowiednie dyskoteki, w których można by ją zagrać. Jeśli nie, słuchacze będą musieli sobie taką dyskotekę wyobrazić albo zbudować, ale są już silent disco, więc można i tak. Ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, była taka tendencja w filmie polskim jakiś czas temu, że to lata 90. jak był polski film i tam rzecz działa się w dyskotece, to nie uświadczyłeś utworu dyskotekowego, jakie rzeczywiście grano w dyskotekach, tylko wszystkie dyskoteki w filmach polskich to były takie dyskoteki, w którym grano na przykład Human, jakieś takie zespoły rockowe i ta dyskoteka tak zacnie zawsze wyglądała. Trochę się to miało nijak do rzeczywistości, wyglądało śmiesznie. Zwróciłem na to uwagę w tym momencie. No właśnie, a Backstreet Boys nie, a przecież grało, prawda? No to jeszcze tylko dodam, że warszawski koncert Pablo Paweł i Ludzików 17 listopada w klubie Mała Warszawa został wyprzedany i zespół wychodzi więc fanom naprzeciw i zagra kolejny koncert w tym samym miejscu dzień później, a więc w Małej Warszawie 18 listopada Pablo Paweł i Ludziki na bis. Dziś jeszcze wino. dziś jeszcze prawda chowa się za tamtym facetem i tamtą dziewczyną. Światła na statku. O właśnie, dziś jeszcze flauta, nie ma fal, nie ma fal. Taka żeglarska terminologia dość ostatnio popularna jest. Marynistyczna, proszę pana, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no dobrze. No to również nowy teledysk do nowego singla. Oj, tym razem zapraszam do pociągu, bo w tym pociągu zaczyna się wideo do utworu. Prezentuje nam Marcelina. Dinozaury to jest drugi singiel z najnowszej płyty artystki zatytułowanej Koniec wakacji. Utwór powstał we współpracy z Robertem Cichym i Kubą Karasiem. A teledysk powstał i tutaj tadadam, tadadam, tadadam. Zresztą są podziękowania nawet dla Nadleśnictwa. No i teraz pytanie do pana redaktora. Gdzie powstał teledysk? W pociągu. A jak wysiedli? Dokąd był pociąg, proszę pana? Dokąd ten pociąg prawdziwy jedzie? Do Warszawy. Otóż nie. Szklarskiej Poręby. Otóż tak. A dlaczego do Szklarskiej Poręby? Jak mówi Marcelina, tam jest moje miejsce na ziemi, miłość mojego życia, co daje się odczuć przez klimatyczny charakter właśnie tego klipu z malowniczymi, górskimi pejzażami w tle. Pozdrawiamy przyjaciół ze Szklarskiej Poręby. No to co, kolej za chwilę, wrócimy na tory, ale jeszcze powiedzmy sobie, że jutro w Trójce wyjątkowe wydarzenie. Anna Maria Jopek i Branford Marsalis zagrają materiał z nowej płyty, nad którą pracowali w duecie. Nagranie jutro w studiu Trójki o 22.00. Proszę słuchać audycji do południa z Markiem Niedźwieckim. Boże, może, nie wiem, no ale może pojawi się jakaś szansa na ostatnie wejściówki. I wyglądała swego jasieńka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi, aby nie ubędzie. Anna Maria Jopek z ostatniej płyty. No dobrze, to teraz konduktorze łaskawy. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Proszę rozwiązać zabawy. Dobrze, to w takim razie od razu powiedzmy sobie, że wczoraj wcinaliśmy rogale świętomarcińskie, kolega też, imieninowo. Tak. No, właśnie zobowiązuje. A gdzie są, przepraszam, cukierki w torebce? Nie słyszałem. Po lekcjach rozdam. Dopiero, dobrze, no trudno. W takim razie nasza nagroda też powędruje do Poznania, do pana Łukasza, który trochę rymowanką dziś postanowił rozkruszyć nasze zimne serca i napisał, czy na dworze, czy też w klubie widać zorze, czy drzwi w pubie. Tutaj specjalnie tak przeczytałem, żeby się rymowało. Różne miejsca człowiek miewa. Kiedyś nawet słuchał z drzewa. Jeśli jednak wieje, pada, lepiej się posali. Lata, no tu taki rym trochę biały, ale doceniamy próby. Oczywiście pytaliśmy o to, dlaczego koncerty klubowe, takie jesienne, zimowe, są lepsze niż letnie festiwale i mają lepszy klimat. I pan Łukasz takim wierszem dziś, jak to mówi młodzież, pojechał, poleciał? Tak mówi. Pojechał, bo bilety są w nagrodę. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. 227 trójek. Dzień dobry, chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat Backstreet Boys i ich koncertu. A mianowicie nazywanie 40-letnich facetów Bass Bondem brzmi dość ironicznie. Bass Bond brzmi dumnie. Descent. połączone siły YouTube i Green Day za 7 minut 9. 100 książek na stulecie niepodległości. Julian Strójkowski, Austeria. Powieść z 1966 należy obok Głosów w ciemności, Snu Azrila i Echa do cyklu Galicyjskiego. Julian Strójkowski odmalował w nim zaginiony świat żydowskich sztetli, których mieszkańców wymordowano w czasie wojny. Ale w Austerii widać tylko cień nadciągającej zagłady. Akcja powieści toczy się na początku I wojny światowej. Gdy do austriackiej Galicji wkraczają Rosjanie, społeczność ortodoksyjnych Żydów chroni się w tytułowej Austerii, czyli karczmie. W sytuacji zagrożenia eksplodują utajone konflikty i rozpadają się tradycyjne więzi. Nad sytuacją cały czas próbuje zapanować karczmarz Tag, który jest postacią stylizowaną na biblijnego patriarchę. W książkach galicyjskiego cyklu obserwujemy rozpad społeczności ortodoksyjnych Żydów. Wpływają na to wydarzenia historyczne, ale też proces asymilacji oraz lewicowe ideologie, chętnie przyjmowane przez młode pokolenie. Ekranizacja Austerii autorstwa Jerzego Kawalerowicza uznawana jest za wybitne dzieło polskiej kinematografii. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Polecamy Państwu, bo głosowanie wciąż trwa. Za 5 minut będzie 9, mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy na jutro, na 6. No a tak jak już wspominaliśmy, po 9 redaktor Marek Niedźwiecki za szybą już jest. Zapraszamy do reklamy. Tylko od soboty, od godziny 21. Do wtorku, do godziny 9 rano. W Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł. Otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Oferta dotyczy sklepu internetowego. Zapraszamy na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg strzyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny. Media Expert.